Naam, matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo. Karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Raia wa mkoa wa Gitega hawapokei kwa usawa idadi ya 40% iliyowekwa kwa kabila ya Watutsi na 60% iliyowekwa kwa kabila ya Wahutu katika baadhi ya taasisi za serikali. Wafanyabiashara wanaotumikia katika soko la Ruvumera jijini Bujumbura wasema kuwa hawataweza kulipa faranga ₺600 watakazolipishwa kila mwezi. Na kuna ripotiwa usafi mdogo katika baadhi ya vilabu vya pombe na migahawa katika mji mkuu wa mkoa wa Cibitoke. Raia wanaoishi karibu na maeneo hapo wahofia kupatwa na magonjwa ya usafi mdogo. Kuna haya bila shaka na mengine. François Akima anaongoza mitambo, mimi ni Clovis Nyunguru, karibu tena. Isanganiro. Na habari kamili, baraza la seneti lingepaswa kuuliza watu wengi wawezekanao kwa makabila yote kisha waangalie majibu yaliyotolewa ili wapate lengo kama makabila yanapaswa kuondolewa au la. Matamshi yake Revela Pastor Silvestre Bizimana, katibu mkuu wa shirika la makanisa nchini Burundi Senebe. Kiongozi huyo anabaini kuwa bado kuna ripotiwa masuala mengine ya kiuchumi yanayohitaji kutathminiwa. Silvestre Bizimana anatafsiriwa na Tuse Harimana. Kugira nshobore kubivuga nuko nshigikiye yuko sena yogira amatohoza. Kwa upande wangu naunga mkono baraza la seme kwa shughuli ya kuendesha uchunguzi ili kujua maoni tofauti ya Warundi na kutambua kweli kweli kuwa mambo hayo ya makabila yangepaswa kuondolewa. Imani yetu ni kwamba mtu anapopokea Yesu maana yake anakuwa mwanaye. Hapo hakuna Mtutsi, hakuna Mhutu wala Mtwa, wote ni wana wa Kristo. Kwa upande wangu sasa naunga mkono hatua ya baraza la seneti ya kuuliza maoni ya Warundi wengine, lakini wahakikishe kuwa wanauliza watu wa makabila yote. Wanapokusanya maoni yao tofauti waweze kutoa mwelekeo kwa Warundi wote kwa ujumla, waone kuwa hayo yamepaswa kuondolewa au la. Kwa upande mwingine, tangu kulipa sainiwa mkataba wa amani na mkataba wa kusitisha mapigano, Warundi tulipata amani, lakini leo tunayo matatizo ya kiuchumi. Ndiyo maana nasema kuwa mambo ya makabila yangeondolewa endapo tulipata amani. Kuhusu uchumi, hakuna amani, yani watu wanakumbwa na umaskini. Inapendekeza tuangalie ujuzi wa mtu uwe kipaumbele. Ikiwa ni Mhutu au Mtutsi wala Mtwa, apewe cheo au kazi kulingana na ujuzi wake. Bigakura Barundi mu bukene tumuhe tutarabye ngo ni Mhutu cyangwa Mtutsi cyangwa Mtwa. Namu, wakazi washio mkoani Gitega hawapokei kwa usawa idadi ya 40% kwa Watutsi na ile ya 60% kwa Wahutu iliyowekwa katika baadhi ya taasisi za nchi. Baadhi ya wananchi hao wanabaini kuwa hiyo ingepaswa kuondolewa na kupendekeza mtu anastahili kupewa cheo kukizingatiwa ujuzi wake bila kabila. Kwa upande mwingine, wengine nao wanabaini kuwa hayo yangepaswa kuzingatiwa na kutekelezwa, huku wakieleza kuwa yalisababisha uwepo wa usalama nchini na upendo wa viongozi. Kutoka Gitega, Jahari Nibigira na ripoti kamili. Raia tuliokuta kijijini Kiremera tarafani Giheta mkoani Gitega wanasema kuwa takwimu za 40% kwa watu wa kabila ya Watusi na 60% kwa watu wa kabila ya Wahutu katika baadhi ya taasisi za nchi zapashwa batilishwa, ambapo mtu atapewa wadhifa fulani pakishikiliwa tu taaluma na maarifa yake pamoja na ngazi yake ya kupenda nchi na kujitolea nchi kwake. Kwa mjibu wa raia hao kusema kwamba mtu fulani ni mbunge wa kabila ya Wahutu au kuwa ni waziri wa kabila hii ama ingine havina maana yoyote, kwani mtu huo tayari anakuwa amebatizwa kuwa ni wa kabila fulani badala ya kuwa Murundi. Raia hao wa kijijini Kiremera wanaendelea kwamba ni vema mtu binafsi apewe wadhifa hii ama ingine kutokana na kujitolea nchi kwake, taaluma na maarifa yake badala ya kuzingatia kabila. Walakini raia wengine tuliokuta mjini Kitega wasema kwamba takwimu hizo zapashwa dumu na kutekelezwa kwa sababu sababu zilisababisha kuwepo kwa amani nchini na zilichukuliwa katika mazungumzo ya amani ya huko Arusha na baadaye zilitiwa katika mkataba wa amani wa Arusha. Wanaongezea kuwa takwimu hizo zilipelekea kila mwananchi kujihisi kwamba amewakilishwa katika taasisi za nchi, ambapo pia ziliwezesha kugawa utawala baina ya raia wa kabila zote. Itafahamika kwamba kuna hata hivyo raia wengine wa Kitega wanaokiri kuwa hawajui kitu hata kimoja kuhusu takwimu za 40% kwa watu wa kabila ya Watusi na 60% kwa watu wa kabila ya Wahutu katika baadhi ya taasisi za nchi. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Shukrani sana Jahale Nibigila. Bei za nauli zilizowekwa hivi karibuni na serikali haziheshimishwi katika mji mkuu wa mkoa wa Makamba, na haswa kwenye magari aina Probox. Kwa mfano, kutoka mkoa huo wa Makamba hadi Bururi wanalipisha kati ya faranga 10,000 dhidi ya 4,500 zilizowekwa na serikali. Abiria na madereva wa magari ya uchukuzi wanaeleza kuwa hayo yanatokana na uhaba mafuta ya aina petroli. Wanaitaka serikali ya Burundi kuwahudumia mafuta ya kutosha na kupunguza bei ya bidhaa hiyo ili wasiendelee kukumbwa na njaa. Punde tunaendelea na taifa yetu haba. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na wafanyabiashara wanaotumikia katika soko la Uvumera jijini hapa Bujumbura wanalalamika kuwa faranga 600,000 watakazolipishwa kwa vibanda kila mwezi ndani ya ofisi ya mapato OBR ni nyingi sana, wakieleza kuwa baadhi yao hawapati kiasi hicho hata kwa mwezi. Wanataka serikali kubadili hatua hiyo ambayo haitawawia rahisi. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara hao. Atuwa kama hiyo, hiyo naona wanatombea kwamba tutakuwa tunalipa kila mwezi 600,000. Hii 600,000 ni pesa nyingi sana. Kwa sababu 2017, tutakuwa tunalipa 130,000 par mois. Sasa unasikia hivyo beri imefika mpaka ku 600,000. Inakuwa ni pesa ndefu sana. Mpaka hii 2017 mwezi wa 5 ndio ilikuwa mwisho kulipa 130,000. Sababu tulipiga kelele, meri ikabidi kateremsha mpaka ku 100,000. Leo ndio beri imekuja yenyewe na kuja natuambia kuanzia mwezi wa 8 tutaanza kulipa 600,000 kwa mwezi. Hii pesa naona ni nyingi sana. Yaani sio hata double na sio hata triple, ni nyingi sana. Sasa inabidi tu na hata wenyewe wangekachinwa kujifikiria, aidha wakafanya verification ya pesa zito ilikuwa tunalipia meri, alafu ndo watizame gisi ya kupandisha. Mfano wangefika hata basi 200,000, sisa mimi ni nyingi sana. Je, kabla ya kuchukua hatua hiyo waliwajongelea nyinyi wafanya biashara wa mkajadiliano? Bado hajatusogelea eti tujadiliane, walikuja tu na hizo karatasi leo na kusaini na kujaza moja kwa moja. Na hatua hii italeta changamoto zipi kwa nyinyi wafanya biashara? Tutashindwa kazi na wengi tunaweza tukarudi nyumbani kukaa. Yaani hatutumiki faida tena. Tunakuwa tunatumikia OBR. Faida ionekane. Na ni kipi ambacho mnaweza mkaomba ikiwa ni serikali au OBR? Kitu naweza nikaomba serikali na OBR ni kitu cha wao kukaa chini wajifikirie, sawa? Kwa sababu unaona mizigo ni sisi tuko nayo. Sio mizigo tunarangulia hapa. Tunaitoa nje. Ikishatoka nje tunalipa transporto, tunalipa duane na OBR tunailipa tena. Sana pesa ambayo inalipwa na mporo walipandisha tena bei. Tena na mbiwanja tena uje tena upandishe bei. Unakutana hicho kitu hatutafika sehemu. Tunafanya kazi kwa bidii lakini na kazi ya sasa na mwanzo tofauti. Data mapato tofauti kabisa. Siwezi kuchura poa hivi vitu wangekaa chini wakafikiria. Hizi pesa ni nyingi sana. Mporo pale wanalipa, jina hapa walipe tena hela za hivyo. Mporo amepandisha, doane sijui vitu gani. Hizo na nyingi sana. Sana. 600,000 wangefanya hata 200,000 ama 50,000. Hiyo hicho kinaeleweka. Tunaanza kukaa hapa tukachuza tukakosa hela. So nasema kwa mwezi tunalipa hizo hela. Ingekuwa hata ni kumwaka. Hizo ni nyingi sana, sana, sana, sana. Italeta changamoto zipi kwa kazi yenu ya kijasiriamali wanapopandisha kufikia kiasi hicho? Ni ruhombo kabisa. Juu kulipa hizo hela kwa mwezi mmoja. Kuna wenye wazingizi hapa. Tunachukua kama ni ngumu kwetu kwa sababu wengine hatuna waume, tunategemea soko. 2014 kuna sana tusumbua kulipa. Sasa tupandishie zero na tutaenda wapi? Rais, tunakulilia wewe tusaidie hichi kitu kirudie emo. Utizame kisa tutatufanya. Bila hivi tutaenda kuharabana na watoto. Tutoa wapi? Si hatuna. Kuna soko na mtaji wa 10,000. Kwa mbona lipo tunalipa 14,000. Kuchia kule tuko tunalipa 13,000. Hao maishopu hapo walikuwa wanalipa 20,000. Naam, hao walikuwa wafanyabiashara wanaotumikia katika soko la Luvumela ambao walikuwa kihojiwa na mwenzetu Jamaridhia ne Ngenda Kuman. Na kwa upande wa Jimmy Hatungimana, meya wa jiji la Bujumbura, anasema kuwa watakao shindwa kulipia vibanda hivyo watafika wanatafutiwa vibanda vingine kufuatia uwezo wao ambavyo wataweza kulipa kila mwezi. Sikiliza Jimmy Hatungimana, ni meya wa jiji la Bujumbura. Leo tumefanya uzinduzi wa kuangalia namna tunaweza wakaaji wala watumishi wa hii soko la jiji la Bujumbura, ili tuangalie namna tunaweza sign ma contract. Sasa naona mambo yameendeka vizuri, kwa hiyo kuna sababu ya kutia kwa hela hizi na hizi. Kwa sababu ya hiyo ni kwamba wakati timu ilikuja kuchunguza namna viwanja vinalipishwa, tuliona kama kuna viwanja vina 6000, kuna zingine ziko na 600, kuna zingine kadhalika. Sasa kwa hiyo tunaona kama ni muhimu hiyo hela tuilipisha kwa kila mwenye ana kazi ya kufanya hapo. Lakini kuna malalamiko ya wafanyabiashara kwamba 600,000 ni nyingi. Je, kwa wale ambao watakuwa na uwezo wa kulipa pesa hizo? Ndio, 600,000 ni nyingi, lakini mjue kama kwa hiyo wakati walifanya uzinduzi hapa, tuliona kama kuna wenye wanalipa hela 25, kuna wengine walikuwa nalipisha kazali. Sasa tukaona kama ni muhimu tutie hela kanuni. Sasa kwa hiyo au watakuwa hawana uwezo, ni lazima waje tuwasikilize, labda tunaweza kupata nafasi nyingine ili waendelee kazi zao. Namo sauti yake Jimmy Hatungimana, ni meya wa jiji la Bujumbura. Na tutoke Bujumbura tujielekeze mkoani Cibitoki, ambapo kuna ripotiwa ukosefu wa usafi katika baadhi ya vilabu vya pombe na migahawa katika mji mkuu wa mkoa wa Cibitoki pamoja na mji mkuu wa tarafa Rugombo, ambapo watu wanaotembelea maeneo hayo awateja mara kwa mara hujisaidia kwenye kuta za nyumba au kwenye viwanja ambamo hawakujenga nyumba. Raia wanaoishi karibu na maeneo hayo wanakumbwa na hofu kuwa wanaweza kupatwa na magonjwa kutokana na usafi huo mdogo. Msimamizi wa huduma za usafi mkoani Cibitoke anaahidi kuwa atashirikiana na viongozi tawala ili kufuatilia kwa karibu swala hilo na kuadhibu wamiliki wa virabu vya pombe visivyo na vyo. Tuse Harimana na ripoti kamili. Virabu vya pombe na migahawa vilivyopo mkoani Cibitoke na vile vilivyopo kwenye makao makuu ya tarafa Rugombo havina vyo. Watu wanajisaidia kwenye vichakani. Wateja na wale walio na shughuli zao eneo hilo wanathibitisha uwepo wa usafi mdogo. Wana wasiwasi ya kupatwa na magonjwa. Tatizo tulilo nalo ni kwamba kuna maradhi yanayotokana na kutowepo kwa usafi, yani choo ni kitu muhimu kwa kila kilabu. Wanaofanyia kazi eneo hilo wanaomba wamiliki wa nyumba kutoa mahali pa kujenga vyo. Tunakosa pa kuweka choo kwa sababu sisi tunakodi nyumba, na ndiyo maana tunakosa sehemu pa kuchimba. Ingekuwa vema kila mtu ajenge choo. Wateja pamoja na wale walio na shughuli zao wanaomba serikali kufuatilia swala la usafi ili kukinga magonjwa mbalimbali. Ninadhani kwamba utawala ungefuatilia swala hilo ili mambo yawe vizuri. Bonimpa Auguste, mhusika na usafi, anaeleza kuwa hivi karibu atajadiliana na utawala ili kuadhibu wamiliki wa virabu vya pombe na migahawa wasio na vyoo. Asante sana Tuse Harimana kwa taarifa yako. Na virabu vya pombe sita vilivyopo mjini Ngozi vilifungwa Jumanne hiyo jioni na polisi kwa kushirikiana na uongozi. Wajumbe wa kamati ya usalama wanashutumiwa kuuza vinywaji vya kiwanda Brarudi bila kuheshimisha bei iliyowekwa na serikali. Kila mmoja miongoni mwa wamiliki wa virabu vya pombe hivyo atalipa faini ya 100,000. Wauzaji wa bidhaa hizo walikamatwa na polisi ya mahakama mkoani Ngozi wanasubiri kuendelea kwa kesi kulingana na polisi. Kwa hiyo kuna wengine ambao ni wauza sukari na sarugi waliokamatwa na kufungwa sababu ya kutoheshimisha bei. Wakazi wa Ngozi pamoja na wateja wa wauzaji wa bidhaa hizo wanakaribisha hatua ya polisi na utawala kwa kuadhibu wafanyabiashara hao wanaojipandishia bei kiholela. Mwisho kabisa wa taarifa hii ya habari, shukrani zangu za dhati zimufikie François Akimana aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikie pale pote ulipo. Kwa majina mimi ni Clovis Nyonkuru, sina la dhati, nikutakie kila la fanaka. Kwa heri.